بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف فضیلت یاداو چې حدیث کراغلی ابن کثیر دا سنور ذکر کړی دی چې دې صورت یا اول لس آیاتنا یا په اخر کې لس آیاتنا زو یاد کی نو کدې دجال تپاتې شو داغه د پیتنی نو په امن چې وړي راټه پیتنه ده ځکه نو علي السلام اول پیغمبر وو هغه خپل قوم ته ویلو چې د جهان امن غواړي دا زه هر پیغمبر ویلو خپل قوم ته نبی علیہ السلام ہوئی چنور پیغمبرانو پل قومنو تا دجال ذکر کرے دے خدایا و خبر ایندہ کرے چی غزتا ستاکوما چی انہو اعورا دے کانا دے اگر خلق کو تخدے ہوئی نبی علیہ السلام ویچپ دے کانا نہیں ویدائیتی او پیغمبر کل قوم تنوکڑی دا ماتا ستاوکڑا چکو بنور سے نپی جنے نپدی بے پی جنے دا خدے ویلو چیزی صورت کہب فضیل سوایاتونو سرابا تاگی دجالنا بچ کی گئے اب یہ ویلیو چی تا صورت کهب چسوک دی جمعی پر رضوائی ناغل با اللہ دم را رناور کی لگا دا زمکی ناس آسمان پوری جدا سم را خلاو پی زادہ دا وته نډه کش او خاص کر د جمعې پر ورځ نو سربلې جمعې پورې جسمره ګناونه ای هغه به الله معاف کړي دا فضیلتونه ټول په قران کې دي چې کې شک نشته الحمدلله دا جملے چوئی نو ٹول صورتی بکر آون کو دادا سی جملے لگا چو ٹول صورتی کہب کی سو خصوصی مضمونو نا دی نا ٹول پکر آل او داگی دا مطلب شو دې صورت کې وا هغه سلور شوبات او رضی چې څو مشرکانو اصحاب کعب د الله سره شریک کړو او بعضو موسی عليه السلام او خضر عليه السلام او بعضو جنات او شیاطین او باز دا سنور نیکان بندیان لکه ذوالقرنین نویوی چه الحمدللہ اصحاب کهب غیبدان ندی پیغمبر پاک غیبدان ندی موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام دا غیب ننو خبر ذوالقرنین سرا سی اختیارات نو دا هر څه چې دینو الله سره دی الحمدلله. نو کوم یې معنا کو چې تمام د کمال صفاتونه خاص الله لرضي الله د خپل ځان تعریف وکړو چې الحمدلله. ورسره دلیل دا بیانې چې دا تمام د کمال صفاتونه الله لرضي هغه الله چې دومره لوی انعام کړی دی. هغه انعام څه دی؟ الذي انزل على عبده الكتاب. الله غزاد چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې دا قران. الله ډېر صفاتونه دي کنه بشمار او بے حدا. ولکه دی صفت تبل صفت نرسیدو چین زلال عبدی الکتاب داد اللہ پتول صفتنو کی دیر عظیم و شان صفت تے جو گورا قرآن نازل کرے انزل او پچین نازل کرے علی عبدی پیغمبر باندې چې دا ډېر صفاتونه نبی امته وي رسول امته وي څومره صفاتونه بشیر امته وي نذیر امته وي ونه پټول صفاتونه کې دا اوچت صفت عبد علی عبد چې دې صدا نور صفاتونه نرسي رسول صفت و تنرسی نبی صفت و تنرسی بشیر و نذیر و تنرسی ذکر من منزه که دعوه ایو کن چه و اشهدو ان محمدن عبده و رسوله عبد مخکوائی و رسول رستوائی دیکی تعلیم دا امت تا چه اللہ سرا سکنیت دیکی گی نباجزے بان پا تواضع بان پا عبدیت بان پا عبادت بان پا لوین نیت دیکی پا تکبر نیت دیکی سمر چی دی آجزی اکرنو دو روا اللہ تا نیت دیش نزکر دا پیغمبر پا طول سبتنو کی دا سبت ذکر کن چالا عبدهی وقبل بنده نازل کول کتاب دا قرآن او دا سی قرآن دی ولم یجعل له عوجا نید پریخ پدی قرآن کی کگلیچ ایس قسم سغلطیو سختائی اگر کڑی رو خلق و اعتراضو نکڑی پا قرآن باند او شکونه او پا کراوستی فاللاوینا دا بداغی عقل کم زوره و دا بداغی ذهن کم زوره دا باغی پوشیوی نی نور قرآن دا سی کتاب ده سنچه اول کی ویلیو لاره بفی ناغ مانا دلتم ده ولم يجعل له عوجا الله نه دې پیدا کړې په دې قران کې کګلیچ نه په مانو کې سختایښت او نه په کلمو کې سختایښت نه په واقعاتو بیانولو کې سختایښت او ختایښت نه په امر او پنای کې سزیاتې او ظلم شتا اسکو عوج کگوالیتا نو دویم صفتیو که قیمن هر کل چه قرآن پاک کتاب ده ده غلطینا و ده خطائینا و ده شک و ده شبینا نو قیمن زکه د مخلوق اصلاح کولیش لګل ته ویلو ودل للمتقین ناغه معنا دلته قیمن د مخلوق راهنمایی کولیش د مخلوق اصلاح کولیش حدویم قیمن د نور آسمانیو کتابونو سرپرستی کوي تورات انجیل زبور چې څومره نازل شو دنیا ته رضا قرآن دا غي قیم دی دا قرآن پاره نگران دی هغه کې کوم غلطه او خطا یې ګوري دې قرآن سره به مخامخ کې نو چې کومه خبره په قرآن کې نه او هغه کې راغلي نو پوښه چې دا الله خبره نه ده دا به يهودو نو سواره او ځان نه لیکل کړي دا قرآن قیم دی په نور آسمانیو کتابونو دا غیر درستوالی کئی دا غیر تصحیح کئی اگر که خلق و تغلطه و خطایه خی چه دا خبر اپکی غلطه دا خبر اپکی غلطه که اگر دا اللہ رب العزت پسیفاتو کی سخطایی شوی که اگر دی پیغمبر پا صفاتو کی او تورات او انجیل کې راغلی و ډیر صفاتونه دې پیغمبر کړه پاغي نو پریږه کړه هغه ټول رد او بدل کړی و نو هغه غلطه او خطا یې بوم دا قران او باسي قیمن دې د دې سیمواردخه کسو د مخکې کتابونو غلطیو خطائی معلومو الغواری نو قیمن پا قرآن سر بے معلومی دغس ایواز از آسمانیو کتابنو نا تسوک دنیا کی دب بندیانو غلط ہے عالمانو غلط ہے دغس عمر چلو جو خلق تر شوی دکا نا کہا معلومو الغواری نو پا قرآن سر بے معلومی قیمن دا زمواری اللہ دتاوا لکڑی دا تاو دا قرآن کریم حصہ شوا چار صورت چا اللہ شروع کڑی دا ناول پکی دا دی کتاب صفت کڑی دا اس ور پسیوئی چیزے دنیا تسل راگلی دا بأسن شدیدن دید پار نازل شوی دی چو یری سخلق چه غرست و راضی واقعی کی تفصیلو نو ذکر رستو کن چو یری دا قرآن بأسن شدیدن تاکی سخ عذابنا چمرتنا قیامت تی اگا سخ عذاب من لدنهم چدا اللہ طرفنا برازی آبی راولی فکل وقت باندی چدا اگی نمخ کی نشیرات لی اگر که خلق دیر تلوار کولا و تبوسن اکول پیغمبرنا چی قیامت بکلی قیامت بکلی جواب دا چې بس الله په حدا مونږ ته دا علم نشته مله دنو الله طرف نه برازي قرآن دې ته پار راغی چې خلق یری د قیامت نه چې خلق وګره تاسو غدا روان یې اډو غم د سره نشته دا مخلوق څنګه روان دی ها تش لاس عجیب خلق دې چې د دې سخی علیا چلته کې بس تپوس نشته الته کې د عمل څه ضرورت نشته دا څه تش لاسونه روان دي ښه اخو د مازی आवाज وشي د جنازې چې ضروري لاند واره جنازه پیو کیو لاسونه اوچت کیو زه لا نور تپوس نه کوي چې دا به صحالي اللہ رب العزت دید پارو چی خلقو گرے تا غزید پارا زان لسو کے زان لسو جوڑ کے حل طبیعہ سنکی گی غزید کا آسانی گی نو دین آسانی گی جنن سو کے سزدہ کے سعملو کے زان کو کے اوڑی راسانہ دا صدا قرآن بیانی خواہ ریو زید پر نازل شیو چلیون زیران چی دغا خلق ویری چی اغی گڑ وڈ دی او اغی داخرت تپارس تیارے ندکڑے ویبشر المؤمنین او بل حکمت یہ دادے چی زیر ورکی اغی خلق لا چی مومنان دی تیارے کڑے دے ایمان دے کنا دا دا آخرت تیارے دے کنا آو دا ایمان پوجبان لیوالتا کیا سان تیار آزی خان اغا مومنان دی اللذین یعملون الصالحات اغا کسان تیعملون اکڑی دینی کن صرف ایمان نا ایمان سرکم لازم عملون دی عبادتون دی او کم دا غزید پارا تیارے دی نو آگے کڑے نو دا قرآن اغیل زیر ورکی پسو ان لهم اجرا حسنا چی دا دید پارا دے خاص کر اجر دیر خیستان دلته تریوال خبر ذکر کړی ښا بشارت ورکونکې قران دې چاله چې بشارت ورکې نو هغه مؤمنان دي او چې په سبان دي بشارت ورکې نو اجرن حسنن جنت دې تریوال ذکر ښا او لینذر کی چیری هغه کې څه ذکر کړی اوسنه يرون کې ذکر کو چې قران دې چې زسنه يري نو هغه ذکر کو چې باسن شذیذن قیامت نه يري او څوک يري نه ورست راځي ذکر اصل مخبر دغا وانو آغی ذکر استکر خان ان لهم اجرا حسنا چی بیشکا خاص مومنان دا پارا جر خیستا دے چی اغا جنت تے ما کسی نفی ابدا پاتی کی گی با پاغی که ہمیشہ ہمیشہ بیا پاغی زوال نرازی بیا موت نرازی بیا دا جنت نوتل نشتا ما کسی نفی ابدا ہمیشہ و پکی خوا دا خود مومنانو خبر اخلاص شوا چلا والا زیر ورکی دا ایمان و دا عمل پوجا او زیر ورکی پا جنت سرا چا اجرا حسنا ہمیشہ وی پکی اس اغا پات خبر ذکر کئی دی یرولو په حق کې چې يرون کې هو الله دې قران دې او چې سنن یې رینو باسن شدیدن عذاب دې خو سو کې ری دې نو ذکر کړی ها خاص خلق وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا چویری او کسان چری دنیا کې ز شرک خبره کړی دا د کفر خبره کړی دا د گمراهی او د بیزی نه خبره کړی دا تاسو خبره کړی چې پاغي باندې د الله قهر او غضب راځي اسی ویلی دی چې الله ځان پاره نیول دې نه ځولې وګورو ته زمرا ناروا خبره خدای دې ځان پشان کړنه لیدې دخل کو نازولی کنا خپلې کو پردی هو فخشوی کنا وګوره پاللې دا ګمانو کو چلام ځان لخوا کړی دی په بندیانو کې نانیکان صالحان اولیاء دا وی زه خدای نازولی دی الکه سمات لفظ دې نازولی وی زحمت لفظ دې چې هغه خبر او کینو هغه ته نه ورځینو چې هغه سوینو الله قبلینو مجبور دې تینا دا سوکو نو بس دا چې سترګې غړې نو دا خلق دې ها دې کېړو ته پوسټ اجت نشته ها پوچی پلار روانی او پا مخد سوک رازی نو دقا خلق دی مشرکان چیغی ویلیو چی الملائکت و بنات اللہ چی ملائکت اللہ لونو دی گورو در لونو اغیدامت لبنو چیگنی داتی نا پیدا دی خدای مطلب لکه سن چې پلار تا لونه ډېر خوږي کنه چې هغه خبره وکړي نو پلار انکار نشي کولی هاوی ما تاسو ته مخ ډېر ګران دی پلار سوی لونه تا بي ما تاسو ته مخ ډېر ګران دی خدای مشرکان ووي چ الله ته هم د دې ملایکو مخډیر ګران دي دې ته نازولې وي او يهود هغه وي عزير عليه السلام د الله نازولې نسوارا هغه وي عيسى عليه السلام د الله نازولې قالو د ټولو خلقو دا کی ځواخه او اوس خو به کې يهودي نصراني نشته دي اوز خوچی وینی کنا او روانی دغا پلا او تا پوستی نو که چی سل دیرا دا دین سخواری پی خواهت دا اللہ نازولی نمانی ننن دیر کم خلق وی بختور خوش قسمتا چی غید دی شرک نپاکی خواه نور چې ګوري کنا چې دا خبره وته وکي کنا چې ستي غواړي ډېر بدو غني او تندې روان شي دې دومره کله الله په حق کې څوک ناجایز خبره وکي نو باغی چې طبیعت نه خرابي هغه چې تندې نه رواني پوږ دا ویلیاو په حق کې وکي کنا نو اریو ز سره تیار دي جنگ ته ها قرآن دې پر نازل شو چې دغه خلق یې ری چې وبد وختو توبه واسه ورکیږي هلاکیږي د مرګ سره جهنم دې غره تاسو لپاره وپکړو ول سشته نه ها به تاسو به دی یری کنا چو یری آکسان چویلی دیو دائیں قضا سات لیدان چلانی ولی دان دا پارا سوکنا دا ولی ما لهم بی من علم اللہ بی دلیل خبری کئی کتا پوستنو که جیت ستا سر سر دلیل لے چیز مرلو یہ خبر رکے اللہ بی نشتا سرا ما لهم بی من علم نشت دی لرا پدیخ پلا خبر باندی پدیخ پلا عقیدہ باندی او پدیخ پلا نظریہ باندی سا علم دا مطلب ندی چی علم شتا دی خود دی سرا نشتا ننا دا سرا شتا دی نا تاغی دلیل پا دنیا کی موجود ندی ندی سرا نبل چا سرا نو چی داو تاوی شیرو رتا چی دمرا لوی خبر کنتا سرا سو دلیل لی وی مشرانو سرا شتے کنا دا وی مشرانو کلی دا سرا اللہ وی ولال آبائیم ند دی اغا مشرانو سرس دلیل و اگی خم بی دلیل روانو دی با ان دلیل شتا دی ننو ولال آبائیم نو بیا دی وی چی ولی که یو سلی اوی نو سچلو شو گوری دی مشرکانو عجیب خبر دی خواه سچلو شکو چاوئی چو پلانے اللہ نازولے دے ولی آو خوارے کڑی دی زانونے کڑولی دی اشپیے رون کڑی دی کنا نو کدا چاوئی نو سچلو شکو اللہ وی کبورت دیرلوی دا گنا دا تو سخبر دا دی دا وزن نقا چی دی که سمر وزن دے خوا اوزن به صورت مریم کی راشی چلتا اللہ وی چه اسمانو نے نشی برداشت کولے زمکے نشی برداشت کولے غرو نے نشی برداشت کولے دا خبر خواه دا زمرا وزن دیده دیخواه عجیبا کار دی کبورت دیر لویا دا گناہ دا کلمتن دا خبرہ چی مخی بیان شوان چی اتخذ اللہ ولدن دی دا کلمہ ویلی دا خان تخرج من افواہیم فاللہوی عجیبا کار دا دے چی خبر سمر غٹ دا سمر لویا دا اور راوزی دا دی دا وڑوخ لونا دا څنګه چل دی خبره غټه ده او روزي د وړې خولې نه دا وګورو دا ځکه چې دروغ ده کنه ښه کومه خبره چې غټه ای او د وړې خولې نه راوځي نه دقه دروغ ای ښه تخرج من افواههم چې روزي د دې د خولو نه من افواههم یې ځکه وي چې د دې خبرې بلزه کې ګور سنشتا کته اور په آسمانونو کې وګرځي دا خبره نشتا کته په زمکه کې وګرځي دا خبره نشتا کته اور په بغرونو په ځنګلو په دریابونو وګرځي دا خبره نشتا دا کوم ځای ده دا وی مشرکانو په دې خلې کې ده دا بوین چې تنه ځيخه توبه خدای دی بوئی باندې ار سکنه پوئی ښا دی باندې موحد او حق پرس پوئی ښا توبه توبه هغه به سره خبرې کوي ادې وته نرست رست کیږي یا خدای دې هغه بدبخت په دې نه پوئیږي چې دې زما د خلې دې بوئی نه تنگ دی نه به تر نږدې کیږي ادې وته نرست کیږي چې خدای ازمیختو که خان تخرج من افواهیم اللہوی دا خبره بل ځای نشته، صرف د دې د خلې نه راوتله نو مشرکان. نو بیا سوالو چې آخر وجه څه ده، څومره ګناه ده؟ ان یقولون الا کذبا، نوایی مگر دروغ، په خدای دروغ جوړی ګوره. هغه نازولی څه کوي؟ دا غصا جت ده، اخو واحد لا شریک ده، الحمدللہ تا تمام ده کمال صفتون اخو داغ دی، نو داغا جت سده دروغ شو کنه. خبر دغوا مقصدون دغوا چه اول اللہ پل توحید بیان که چه الحمدللہ، بیاد قرآن تعریفو که چی غلطی او خطائی او ایس کا گلیچ پکی نشتا، بیا حکمت بیان که جو دنیا تسلر آگلے دے دو خبرو دا پارا چی مومنان لزیر ور کی بجنت او مشرکان اویری چی توبو باس اے گوارے بیا بارمان کوئے گوارے اگی چتا من اللہ توبا اگی توبا دا سی نسبت پہ کاؤ پیغمبر تا چی دا زان نا خبری کئے دا زان نا جوڑے پا اللہ دروغ جوڑ کری نیمان اللہ نفاق باندے دیر بوج را گئے دیر بوج پی را گئے نو کل کل باغو دا دیر سخت پوج باندوی ارادہ و کلام چی دی غر تخی جمع و زن را وردون چی دی اولی زمان خبر نمان زسل را غلی ما دنیا تا اللہ و لتسلی را لیگی فلعلک باخع نفسک علی آثارهم. اے پیغمبر تپوس کو ما سزان حالا کے شاید تو علاکون کے خلزان لرا علی آثارهم ددید دی عدتن پوجا ددید دی عملن پوجا زان صلاح لاکے فلال لکا باخون نفس دیکھ اشارہ دادا پیغمبر حمد تخا دا چیو سلے پا دنیا کی دیر حمد نا کی کنا پزان سکار نئی او بس نخلق و توی چیرو را زان وجنی نکارو نخوطول خلق کی غصہ بشان خو نئی چی خوالی دی دی پند و نو بای دی لکوٹی دمخ ہو کا لکوٹی عبوت اوس کا فہمتناک سلیوی چی نا سو میں داکار ندی خلاص کلے کا نا ناسی عبنس کما سوری تنظم دا دی حمتناک انسان کار نو پیغمبر دمرا حمت کاو دا خلق پا اصلاح کی چلاو توی چیزان وجنی ما خودی دا پار نہیں لے گلے شایتو علاکون کے اخفل زان لرام علا ساریم دا دی خلقو دا دی طریقو دا دی عادتنو دا دی عملنو پوجا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَام اگر عادت اسا دے چیزی ایمان نراؤڑی پا دی قرآن باندے نو تزان حلا کے اصفن دو وجد غمنا تب آئیں دمرا زور او دمرا پریشانی را لگ دا تسلی وقت او دی وجہ برست راضی. اس قرآن ذکر کئی چدا دے خلق ولی دمرا خبر نمان لوازحا پیغمبر و تا بیانو لا قرآن و تا بیانو لا دا سچلو اللہوی دا دنیا محبتو خبری دنیا محبت چازل کی راشی کنا علی ونی شیخان ځکه الله وته وی چې یسړیا ته د دنیا لپاره ایمان پرې دی، عمل پرې دی، آخرت پرې دی، دا څه کوي؟ دا دنیا خو نن شته سبب نه ای. انا جعلنا ما علی الارض زینه لها، یقینا مونږ ګرځولې دي هغه چې په دې ځمکه باندې ویني، زینتا لا داد دی دنیا خائص دیم سوینی کدا فصلو نوینی کدا بلڈنگو نوینی کدا خارو نوینی کدا مالو نو دولتو نوینی کدا انسانان وینی نیکان و بدان طول زینتا لا دا خود دمکی خائص دیم زمکا پتی باندی روخانه دا اتر سو وقتا و پی خلق دوکا کی گی و اغلی گی با پی اللہوی دی که میں حکمت سرے چی دنیا میں ولدہ سے خیستا کری نا چیغیت نظر نشی سبرے دیکن آو توبہ توبہ لنبلوہم امتحان کوم پدی باندې ایوم احسن عملا چې کوم یو پدی کې خیسته عمل وال شو الله یې زو خیسته عمل ګورما ډیر عمل نه خیسته عمل لږ عمل دی درکات دی ډیر په عجز او په خشوع خضوع ډیر په ادب داس خیسته عمل دی ته وی په سنت طریقه باندې لنبلوهم ايهم احسن عملا هغه ډیر ګران ده ولي که څوک شرک کوي نا شرک وته څومره خسته شوی دی چې د شرک په غزه کې هر څه ملاويږي ښا چې د انسان زړه سغوانی نه بغښتا خوراکو نړیر ادا سي ای دروته لوغه پکړی دي ملاقاتونه پکړی دي دوستانه پکړی دي او هی چې سوې نه بغښتا نو چې تاسو یو باندې ته یې چیرو دا کارم کوه ها وی نن دې راتاو خو بیا ونه وګورې زه دې نزان سپرولې شم او وی کې لګي مزيدي کبي دتی ته وې چې لوکټي خیر وکا او دې حرام نزان بچ کا د دې ورستو د تګور ډیر نقصان پیښ شي دا حرام مخره دا نظرانی او شکرانی او دا جمعی او سلویختیم او دا سیدو نمکاو گره دا حرام دی گره قرآن وی خیٹا که او را چه اگا وی چزا دی تلنشم ٹنگو لیخا آو کنا تا بو ایزازان سر بوزم کنا چرت یو جمعیش پی لیخا او یا سلوی اختیلخا توبه توبه کدا سی چاول تا پا خوب کی لیدلی توبه توبه چی چاول بابا کی نخ کاری وسکی بای چواری بای کوپری بای ناد نور سی دونا با کراغلی چی داغیر مونگ لنم نراز آو داوی مونگ دا پری خودیشو الله وی دقا ازمیخ دیخا اوی ڈیرو پری خودا چیز خدای نیریگی نو اغبی پریزی کنا چیز آخرت غمی نو اغبی پریزی کنا چیز جہنم دوور یریگی نو اغبی پریزی کنا اغبی ایمال دا سڑا ڈوڑا خدا مال دا پیازا ڈوڑا خدا بس پوچھے اللہ میں دا خیر ٹپاک کی دیتا حرام لا نرشی لنبلوهم ايهم احسن عملا ډېر لوی امتحان دی. الله وی دا دنیا دا او د ډېرو نمایشون نډکه ده خو همیشه به نه وي. وانا لجاعلون ما علیا صعیدا جرزا. الله مونږ خامخا ګرځونکي یو هغه څه لره چې په دې ځمکه باندې وینې، کدا غرونه دي او کدا آبادي ده، مکانونه دي او دا ښارونه دي. څومره خلق روان دي په برخه، په بر روان دي او شماري چې سوچه ته جوړ کړو. الله یو بکر زمونږ دی لرا سعیدا داگا داگا بچی داس سعیدا اس شیب پا نظر نرازی خوا نوانا نغر نمکان اس بنی جروزن داسی داگا او داسی میدان چی بوٹے ہو پا کی امنی کنا پاو پا کی خوئی گی دا سی بے سابون کی خواه. چی دیبان لی اللہ وی مرد دقا کی گا اخیرت پی مپرید دا خود لگو روزو دی اصو روزو مشغولا دا مشغولا وطوی خواه. الحمدللہ اللذی تمام صفتنا دا کمال خاص اللہ لرضی غزات انزل على عبده الكتاب چې نازل کړي دي په بنده باندې دا قران، په خپل بنده باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم ولم يجعل له عوجا نه دي پرېخه په دې قران کې زرا کغلی چې قیما. دا قران زموار دي د ټولو کتابونو آسمانیو، دا قرآن زموار دے دا مخلوق دا اصلاح. لینذر بأسا شدیدا چو یری خلق دا غدیر سخ عذاب نام لدن ہو چو دا اللہ طرف نبرازی. ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مومنان تا اگا کسان چا عملو نیکلی دنیک ان لهم اجرا حسنا چه بیشکا خاص دزیز پارا جرد خیستان چه جنت تیما کسی نبی ابدا پاتی کی گئو پاگئی که همیشا. ویلیو چه ویری سوک یری وینذر اللذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ویری دا قرآن اغا کسان چه ویلی دی چنی ولی دی اللہ زند پار سوکنا زولی. تا دا شرک خبر ہے کڑی دا گورا قرآن دا دیدی یار ولی دا پار راغلی دی خوا. ما لهم بی من علم نشتے دی لرا و دیکھ پلا خبر باندی سو دلیل ولا لی آبائیم کدی مشران یادی ننو دا دید مشران دا پار دلیل و هو کدی وی چې ولې دې کې سچل دې. الله وی کبرت کلمتن ډیر لوی د ګنا ده. دا خبره تخرج من افواهم چې راوزی د دې ذخلونه یقولون الا کذبا نوای مگر صفا درو کذبا ګورو انن چې چانه تاسو کې کنه نوم دقبا تاوی چطو تاوی چه رو را شرک بنکو خوا او زیارتون لبا ندو خوا تاوی خوا ولی تا دخده نازا ولی نمانی او این یقولون الا کذبا یا خوده اڑو بونا پی ندوله دا دروغ داسی دنیا کی خوار شوی دیتو تسلیف لعلک باخع نفسک على سارهم. اے پیغمبر ولی تحلاک احپل زان تدی خلقو تدی عملونو پوجا تدی خلقو تدی رسمونو پوجا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَذَا الْحَدِيثِمْ زکا چی دی ایمان نراؤڑی پا دی قرآن نتظان حلاکه اصفن دو جد غمنا دمر غم جنی اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَا یقیناً منگردو لذی حقا سوچ پا دی دمکوینی خائص دپار دزمکیم امتحان نه کنافا خلق و تنشتینگی دیکن زینت اللہ توبہ توبہ تب ایراکا گی او غب پلیش لی پلی وش لیو پا بینک با ورزیو پا بنده با ورزیو پا مال با ورزی توبہ توبہ منگوی زانپوری اریانوی اتا منگ تدا مسئلی که وی لنبلوهم امتحان کو پدی باندی ایوهم احسن عملا چکم یو پدی کی خیست عمل والشم فَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سُعِيدًا جُرُزًا اللہ امونگ خام خاگر زون کیو اغسل را چی پدی ازمکا باندی دی سُعِيدًا ڈاگا آر سبا ختم چه مشرق که و سره اولاری نو مغرب که با اندوی نی کنخا دا چه مبالغه کرده جو روزن دا سه داگا چه خویدون که میدان بای بوٹه با ام پکی نئیم نالایو پسی بانده تاسوار سو ایمان و عمل و اخیرت ام پی خراب کلل دا خوروانی دوال شیطا سو نوی نه چې دروازه روزي سمره واقعات کیږي سمره حادثي کیږي دا ټول د دې دلیل دی چې دنیا ورو پروا نه دوه لیکن خلق ورته سوچ نه کوي نو فاخر زمانه